Moje kore, grani na bandore, kone čolovek do meje na tore, kone mene čolovek do meje na tore, šab горілки не пив, табаку не нюха. Чужих жонок не любив, одну мене слуха. Чужих жонок не любив, одну мене слуха. Як прийде додому, узяю болоти, питаюся, де ти був, каже, на роботи. Питаюся, де ти був, каже, на роботи. Ой, пан хоче вечора дождати. Та й пошла я до куми новості узнати. Та й пошла я до куми новості узнати. Як зайшла я до куми, глянула в окінце, сидить милий чоловік, як ясноє сонце. Сидить милий чоловік, як ясноє сонце. Кума не сердяшку, ще й от курки литку, та й побила шибку. А я того не стерпіла, та й побила шибку. Я прийшла додому, все заболіла, біленькою хустиною головку накрила. Біленькою хустиною головку накрила. Питається чоловік, чого заболіла. Я й учора, і звечора, як жінка літила. Я учора, і звечора, як жінка літила. Ой, кохочі рано, рано ж так дождати, то й пішла я до куми новості узнати. То й пішла я до куми новості узнати. Як зайшла я до куми, кума ще й не вмита. Чого в тебе, моя кумка, шибонька робита? Чого в тебе, моя кумка, шибонька робита? Єсть у мене курка, така полохлива, як тризнула й у окінце, шибоньку розбила. Як бризнула ю в окінце, шибоньку розбила. Як будеш ти, кума, кума приймати, буде тобі та я курка голову клювати. Буде тобі та я курка голову.